podejrzewam, że nikt nie słucha z tych, co znają język estoński, bo chyba trudno znaleźć kogoś, kto zna język estoński, więc mogę tutaj bez większych konsekwencji wypowiadać się na temat tego języka. No ale właściwie co ja wiem na ten temat? No jakieś tutaj ładne znaki diakrytyczne mają. O! I to się pojawi na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / wolna strefa, żeby łatwiej było słuchaczom. Ale doktorze liczył, że jacy słuchacze chcieliby złowić w sieci jakieś estońskie zestawy. Tutaj taka falka występuje nad O, a umlaucik nad A. No, bardzo ładnie. Postarali się. Są znaki diakrytyczne, znaczy się porządny. Zespół zwie się Giuseppe Perverdi Big Band. Nie jest to po estońsku, ale może estońskiej nazwy nikt nie byłby w stanie napisać i zapamiętać i wymówić poza Estonią. A jak wiadomo, Estonia zajmuje bardzo małą powierzchnię, więc tak naprawdę cały świat nie byłby w stanie poradzić sobie z tą nazwą. Giuseppe Perverdi Big Band odkładamy w takim razie. Estoński mamy z głowy. No i zrealizowaliśmy, wypełniliśmy dzisiejszy leitmotiv znowu. Chyba strefa dąży do normalności. To niedobrze. Bryka dzika Pribałtika. Albo dla purystów językowych bryka dzika Przybałtyka. Co tam komu w duszy gra? A jak tam nasza skrzynka pocztowa jeszcze działa? O, to chyba Basia zamierza nieco opóźnić, odroczyć swój atak wielkoformatowymi zdjęciami swoich piesków do skrzynki listelowej naszej strefa@polskieradio.pl, bo jeszcze Pawłowi udało się załapać. Nordyckie monstrowe porykiwanie bardzo dopinguje mnie do szybkiego skończenia listela z planami dostaw na rozpoczynający się tydzień. Ja się tylko zastanawiam, dostawy czego to mogą być? strefa@polskieradio.pl. Teraz będę musiał dużo, naprawdę dużo tłumaczyć, dlatego że nie wierzę, że jest jakiś słuchacz, który słuchał audycji na początku, więc muszę przypomnieć, że na początku graliśmy po hiszpańsku, ale nie z Hiszpanii, tylko z Chile. A teraz będziemy grać z Hiszpanii właśnie. I słuchacze podniosą rwetę. Doktorze Wilczurze, dwa razy język hiszpański, to się nie godzi. A dlaczego nie dwa razy język portugalski, rosyjski i litewski? No zaraz, zaraz. Ale kto powiedział, że będzie po chłe hiszpańsku? Tak w ogóle. I tutaj muszę znowu wyjaśnić, jako lingwista stosowany, właściwie nie ma takiego języka jak hiszpański. Bo czy na przykład język kataloński, w którym to języku będzie kolejny zestaw muzyczny, to nie jest język hiszpański? A czy galicyjski, baskiński, asturyjski to nie są języki hiszpańskie? Dlaczego tylko kastylijski może być językiem hiszpańskim? No nic dziwnego, że tam potrafią się czasami troszeczkę poturbować w tej Hiszpanii. No w każdym razie ten zestaw muzyczny w wykonaniu zespołu Ebrignigt po katalońsku, ostrzegam iberystów, że z tego zestawu muzycznego z Hiszpanii oni nic nie zrozumieją. Cau al cel, cau al sol, els terros invisibles que han comprat els homes blancs per un gra de cafè i les serres d'espulla xisclant sota les urbes d'Europa i els pobles miners dormen amb els ulls desperts m'han fet esclau d'aquesta terra han fet de mi un arbre encès he fet del silenci una guerra he après a viure sense res Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea. T'escric sense nom, sense terra ni viatge. T'escric mentre dibuixo la vida que mai podrem veure passar. I des d'aquí et veig llevar, des de dalt la carena. Et veig créixer valenta, sembrant esperances que un dia esclataran. No, que no es faci. Sempre ens quedarà aquesta trista manera fora de la frontera que ens esquerda el mar. I avui t'escric un cop més, entre nits i muntanyes. T'escric mentre camino cap a la ciutat que em va veure marxar. Hem desfet tots els camins, tapejades cremades. Trepitgem amb coratge. sempre ens quedarà aquesta trista manera fora de la frontera que ens esquerda el mar, que sempre ens quedarà aquesta trista manera vora de la frontera que ens esquerda el mar. Zespół o dosyć dziwnej, jak na katalończyków, nazwie Ebri Knigcht. To wszystko będzie do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby złowić sobie tę katalońską rybę w sieci. No, jako lingwista stosowany, no, muszę czasami tutaj o językach opowiadać, bo no oczywiście spłacam ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, że absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Nie wiem, czy dług w złotych, czy we frankach. Gdyby jakieś franki słuchały, niechaj napiszą, czy dług obowiązuje cały czas. Jeżeli dwóch co najmniej franków napisze, że nie obowiązuje, to już więcej nie będę tłumaczył. Jak wiadomo, kredyty we frankach rosną tylko, więc martwię się, że jak we frankach ten kredyt, to szybko nie spłacę. Więc bardzo upraszam franków o kontakt. Oczywiście niewykluczone, że Basia już zatkała, zakorkowała, zaczopowała naszą skrzynię listelową. No i franki nie umorzą mi długu wobec społeczeństwa. Przypominam też, że masa języków urzędowych obowiązujących w Hiszpanii, ale tylko jeden język nazywamy hiszpańskim. I wcale nie jest to język hiszpański, tylko kastylijski. A to nie było w tym języku, mimo że z Hiszpanii, tylko po katalońsku. Iberyści niczego nie zrozumieli. Oczywiście tak powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nikt nie wie, co jest tutaj grane. Nawet iberyści, którzy na pewno nie słuchają o tej porze. A co w naszej skrzynce? A, jeszcze jest jakaś mała furteczka. Jakaś mała szpara, przez którą wpadają listele do strefy, zanim Basia ostatecznie zakorkuje konterfektami swoich piesków wielkoformatowymi naszą skrzynię. Siwy pisze, co następuje. Jakoś mało było ostatnio makaronów rzuconych o ścianę i wydziwionych szlaczków. Chodzi o to, że obiecałem Siwemu, że będzie jakiś trudny alfabet do wpisania w najbliższym czasie. Jakaś premiera gruzińska na przykład, tajska, hebrajska. I on, biedny, będzie musiał łamać sobie kilkakrotnie ołówek, żeby wpisać to wszystko. Także podejmuję wyzwanie, odgraża się Siwy, rzucone przez redaktora w ostatniej audycji, i liczę na dużo dziwnych alfabetów i znaków diakrytycznych w tej audycji. No po prostu. strefa@polskieradio.pl. Trzeba zdążyć przed wielkoformatowymi pieskami Basi. Kto nie zdąży, to obawiam się, że no nie będzie miał przyjemności wysłuchania swojego listela na antenie. No, a żeby troszkę w ramach płodozmianu było, no, widzę, że leitmotiv raczej nierealizowany. Bryka, dzika, Pribałtika, a była Hiszpania, a teraz będzie Rumunia. Doktorze Wilczurze, pała z geografii. Z Rumunii, Byton. Dar nu visa prea mult. Anii trec fără rușine, încă mai ții la mine, mai co faccio vam. We'll be right back. Taki mały żarcik językowy od rumuńskiego zespołu Beton, że piszą się B.ton. Z czego można wnosić, że beton zupełnie tak jak po polsku się pisze i wymawia. Zresztą w strefie twierdziliśmy, że zawsze twierdziliśmy, że rumuński to właściwie taki polski. Tylko że z odpowiednimi końcówkami, przeważnie ul. Motor to po rumuńsku motorul. Oczywiście. Doktor? Doktorul. A traktor? Traktorul. Nie wiem, dlaczego tyle lat ucząc się, nasza kuma strefowa Basia jeszcze się rumuńskiego nie nauczyła. W każdym razie rumuński z głowy, beton, tak się nazywają. Jak się piszą, no to będzie sobie można dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Nie wiem, czy jeszcze komuś mógłbym coś o okładce opowiedzieć. Waduwa Alba, czyli biała wdowa, tytuł tej płyty. To na pewno coś znaczy. Może jakiś pająk, a może jakieś brzydkie rzeczy. Lepiej w to nie wnikać. Basia wniknie i powie nam za tydzień. Basia donosi. Listel od Basi będziemy czytać expressis verbis, tak jak został napisany, żeby niczego nie uronić. Nie mam dziś dla pana czasu, a to dlatego jeszcze... Skrzynka niezakorkowana, niezaczopowana, niezablokowana, ponieważ wróciłam z pracy o 19. Bardzo, bardzo współczujemy powrotu z pracy o 19. Nie ma drugiej takiej zapracowanej osoby na świecie. I teraz muszę się zająć psem, gdyż wcześniej tylko z nim wyszłam na trochę. Ale z zającem czy z psem? Basia musi też uważać, żeby nie złapać zająca, jak wychodzi z psem. Zjadłam obiad, kontynuuje Basia, i znów musiałam trochę popracować. Z całego serca. Serca, doktorze Wilczurze? Współczujemy Basi, która tak ciężko i tak do późna musi pracować. A nie lepiej było posłuchać doktora Wilczura? Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No ale co my tutaj mamy muzycznie w audycji? Muzycznie? Aha, no tak. To jest przecież audycja muzyczna. Rozglądam się i widzę, no coś tam się zbliża. Nie wiem, czy taki był zamiar artystyczny tego artysty, ale ilekroć sobie odsłuchuję zestawy muzyczne z tej płyty, to podnoszą mnie one na duchu i wprowadzają w jakiś taki nastrój pogody, ducha, niemalże wesołości, a na pewno uskrzydlenia. Z Niemiec Eisegen. Die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Ich hab geweint die letzte Nacht, denn ich hab Anna umgebracht. Wie ein Kind hab ich geflennt. Und ihr den Schädel abgetrennt. Musik. Dobrze się ogląda tę płytę. Sporo książeczek można sobie zgłębiać. O, bardzo, bardzo dobrze się ogląda tę okładkę. Jak się słucha, no doktor Wiczowo robi się o muzyce nie wypowiadać, bo jeszcze coś tam palnie słuchacze wysłyszą i tak dalej. Wstyd będzie, no. Poruta na cały kraj. Zespół Eisregen, nie wiem, czy komuś dodał skrzydeł, tak jak mnie zawsze dodaje na podniesienie animuszu i energii życiowej z płyty Wundwasa. Ktoś mi kiedyś tłumaczył. Chyba nawet słuchacze mi to tłumaczyli. Ale musiało być dawno, dawno chyba nieostwarzany fonogram. Wundwasa, woda na rany, albo coś takiego. Odkładamy. Eisregen. Okazuje się, że niemieckie granie no, ma odzew. strefa@polskieradio.pl Krystian Listel o tytule Niemcy i Austriacy podesłał do strefy. Tutaj wyjaśniam, na marginesie oczywiście, że no, Krystiana podejrzewam o wielkie nieszczęście dla strefy, mianowicie to, że mamy więcej niemieckich wykonawców niż czasu antenowego na ich odtworzenie. Niemcy się tłoczą w kolejce, a czasu w ogóle dla Austriaków i Szwajcarów nie starcza, bo wiadomo, no, parytety językowe muszą być zachowane. Krystian pyta. Jeśli pan reflektuje, to Austriaków też mogę podesłać. Danke schön. To najpierw my musimy odesłać tych Niemców, którzy się tłoczą w kolejce, co parę latek nam zajmie. No, będziemy odsyłać to wszystko ciężarówką. W sprawie tego zestawu muzycznego, a może nie tego, ale tu już taki nieład twórczy panuje w strefie, że sam nie wiem. Stefan, ani linii melodycznej, ani rytmu, ani głosu wokalisty, tylko żużel. I to o 3:22. Bardzo ładnie. Sąsiedzi nie śpią, a policja już jedzie. Nie, oni już tu są. Tłumy. Na strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będziemy rozpraszać. Jak? Zestawem intelektualnym. No właśnie. Bo płodozmian musi występować w strefie. Płodozmian należy się słuchaczom jak doktorowi Wilczurowi Buda. No to mamy intelektualistę i pisarza. Pisarz z Polski, ale z Ukrainy. Doktorze Wilczurze, o co chodzi w ogóle? Literat, co prawda ukraiński, ale z Polski, zwie się Andruchowicz. Towarzyszy mu zespół Carbido. Німці з гетьманом, директорія, білі росіяни Булгакова, поляки і знову червоні, вихідці станції Хрещатик, лотерейні голоси над юрбою, ось воно караоке, караоке серце України, вихідці станції Хрещатик, Київ серце України, брат великої Москви, вічно молодший брат. We'll be right back. trochę zmalpany. Idę się z lejną szczuraczym do polonej puch radio. Aktywny i smertny pył, lichy dystancji chryszczaty, wieczny i nebdacha, wieczny uczeń, dureń, lopuch, loch. Зона рок-н-ролла вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Скільки міст на цьому недоконтиненті мають себе за такі, що поміж сходом і заходом. Вільнюс, Львів, Відень, Прага, Рига, Франкфурт на Одрі, Франкфурт на Майні, Кенігсберг. Але тільки Варшава має право так себе розуміти. Ялта, Клуж, Загреб, Мішкольц, Герліц, Рящів, Рахів, Краків, Калінінград. Але тільки Варшава має право там бути. We'll be right back. початок саме тут непевність. Мені бракує тяглості пам'яті. Мушу вірити красі окремих часток. Місто носить таємне ім'я. Райського саду, в який повзає змій. Карпати свого часу були морем. Карпати свого часу були морем. Карпати свого часу. Sprawdzam skrzynkę, czy ktoś napisał po tym intelektualno-literackim zestawie muzycznym. Nikt. Ale może dlatego, że to Basia zablokowała, zaczopowała, zaryglowała nam skrzynkę pocztową wielkoformatowymi podopiznami swoich piesków po żarcie doktora Wilczura o rumuńskim albo o zającu. Albo o rumuńskim zającu. No to właściwie, skoro skrzydka nie działa, w audycji rozpleniły się zestawy intelektualne, no to chyba w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i doktorowi Wilczurowi pozostało tylko jedno. Ładny finał! Ładny finał! Pytanie tylko, jak się będziemy żegnać? To może normalnie? Upadek strefy. Strefa schodzi na psy wraz z doktorem Wilczurem, bo będziemy czynić zadość dzisiejszemu leitmotivowi na koniec. Ech, w tej strefie zaczyna się wszystko zgadzać. Upadek cywilizacji i strefy. Ponieważ graliśmy dzisiaj zgodnie z leitmotivem Bryka Dzika Pribałtika, a dla purystów językowych Bryka Dzika Przybałtyka, to żegnamy się po łotewsku. Šūdien vārnas manos matos līdzdas vīs. Mazie bērni atnāks ciemos un stāstīs, kā viņiem iet skolā, kā viņiem iet skolā. Mazie bērni atnāks ciemos un stāstīs, kā viņiem iet skolā. Bez drēbēm stāvu, taču tas netraucē. Mazajiem bērniem man apķerties apkārt un smieties un smieties un smieties! Ha ha ha! Mēs esam sašodīti kaili Mēs esam sašodīti kaili Kailums sašodītais kailums Sāp, kailums sāp Kailums sašodītais kailums sāp Kailums Salieciet rociņas, bērni, un lūdziet, lūdziet par saviem tēviem un par savām mātēm. Ne saitēm jums izbēgt, ne prioritātēm, ne sirreāli realitātēm. Salieciet rociņas, bērni, salieciet rociņas un lūdziet. Rociņas bērni un lūdziet lūdziet par saviem tēviem un par savām mātēm ne saitēm jums izbēgt ne prioritātēm ne sirreāli realitātēm salieciet rociņas bērni salieciet rociņas un lūdziet putnu Noglāsta, kas ir liets, bet es negādāšu tev to prieku. Es glāstu liekt par atļaut saukšu un tūdaļ ātri projām. Es negādāšu tev to prieku. Es glāstu liekt par atļaut saukšu un tūdaļ ātri projām. Esi tik pat tālu, cik es no tevis. Bet tā tas nav un es neesmu mēlis. Tu no manis esi tik pat tālu, cik es no tevis. Bet tā tas nav, es neesmu mēlis. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi.